tego dojrzewam jako człowiek, jako młodszy, po prostu z tak jakby dojrzałością emocjonalną, no po prostu. Młodszy nie... dużo mniej czuł, no, dużo mniej emocji nawet czułem, tak? Jakby kilka emocji czułem. Dzisiaj jestem w stanie coraz bardziej niuansować, jakby wyczuć, odróżnić pewne uczucia od siebie. To jest jakby nie tylko broda mi rośnie, paznokcie, ale również jakby moje, moja umiejętność jakby rozmowy z rzeczywistością. No bo te uczucia to jest rozmowa. To jest język, którym ja się porozumiewam ze światem i ja jako małe dziecko jestem no, takim analfabetą. Jako, no, później mogę w tym zostać i dużo osób w tym zostaje. Dobrze ich w tym utartych, takich łatwych teoriach, które gdzieś się przyjmuje, nie? Ale ja widzę, bo to też jest trudna praca, to dojrzewanie, tak myślę. No, ono na pewno bezbolesne nie jest, tak no. mi się wydaje. Chociaż może u niektórych, ale może. moje doświadczenia również wskazują na to, że bezbolesne to nie jest. Tak bardzo ładnie powiedziałeś o tych emocjach i o tym dojrzewaniu, dlatego ja poproszę teraz utwór Sutra Serca. Sutra Serca po prostu. I to nie jest utwór Sisters, nie, bynajmniej. Jest to Sutra Serca po japońsku, śpiewana z takim dosyć dużym wydźwiękiem. Maka hanya haramita shingyo. Yeah. To są Annały Migały cały czas. Ja wiem, że już otrzymałem maile wasze, nie tylko z pytaniami, część z nich zadam, to jest jedna rzecz, ale maile też, że naprawdę podkład, który jest pod naszą rozmową, jest naprawdę, naprawdę ciężkawy. No, ale widocznie czasem tak po prostu musi być. Ale już niedługo zmiana klimatu. Moim gościem cały czas jest Łukasz Czajka, reżyser filmu o zwierzętach i ludziach, a to, co usłyszeliście przed chwilą, to była buddyjska sutra serca Mahaprajna Paramita. W dosyć takim cięższym wykonaniu, nie jest to, nie są to, są to prawdy głębokie i też mocno tutaj wbijane, co może być dobre. Łukasz Czajka, o zwierzętach i ludziach cały czas mówimy, ale też mówimy o życiu. Czy ty w ogóle podejrzewałeś, że będziesz reżyserem w ogóle kiedykolwiek? Od 23 roku życia chciałeś zrobić film. Tak. To wiem. Ale film historyczny niekoniecznie. Mhm. Ale w ogóle nie podejrzewałem jako dziecko. Mhm. Tak, bo u mnie nie ma w ogóle takich... nikt nie był. W ogóle nie ma w rodzinie żadnych artystycznych historii, doświadczeń, więc... więc ciężko mi było myśleć o tym, że będę. A druga rzecz, ja grałem w piłkę. No właśnie. Więc to było moje... Ja myślałem, że ja będę... Moim największym marzeniem było to podnieść Puchar Świata i Puchar Świata, czyli Puchar Mistrzostw Świata, zwycięstwo w Mistrzostwach Świata i zadedykować to mojej mamie. To było moje marzenie jako dziecka, więc później się potoczyło tak, jak się potoczyło. Wybrałem różne inne ścieżki. Poznawanie siebie chyba trochę, bardziej, co? Tak. Też destrukcyjnie. Destrukcyjnie. Tak, bo ja troszeczkę pana reżysera tutaj troszeczkę znam, nie ukrywam. Tak, więc to była bardzo długotrwały proces, wieloletni, ale już pamiętam, jak miałem takie pierwsze doświadczenie filmowe, po prostu pracowałem przy festiwalu filmowym. Lato filmów, ono się wtedy odbywało już nie w Kazimierzu, a w Toruniu i tam po prostu pracowałem i poczułem, że to jest coś, co ja bardzo chcę. Jakieś takie przeszyło mnie to, że ja chcę zrobić film. Ja nie wiedziałem, dlaczego w ogóle tak mówię, ale to było bardzo silne i po prostu gdzieś to już we mnie zostało. Ja od tamtej pory miałem pewną fiksację taką, że ja po prostu chcę być reżyserem. Bałem się iść do szkoły filmowej, bo bałem się, że mnie odrzucą, że ja nie mam nic do powiedzenia i tak dalej, więc to było... moja historia jest troszkę bardziej skomplikowana, więc byłem dziennikarzem telewizyjnym, byłem projektantem, reżyserem, ale w grach komputerowych, grach wideo. No i przez to wszystko, po tym wszystkim, po zebraniu tych wszystkich doświadczeń, temat się pojawił i ja byłem na to gotowy i świat mi dał szansę. I nagle zrobiłem dokument, po którym wszyscy mówią, no to jest pewnie kolejny dokument tego reżysera, co właśnie jest pierwszym dokumentem tego reżysera. Ja w ogóle tak widzę, że ten film o zwierzętach i ludziach, o tym, o zwierzętach podczas zagłady, podczas wojny, jest tak straszliwie nagle... To się tak stało, że teraz podczas tych straszliwych, gigantycznych, apokalipsie, która dzieje się w Australii, gdzie zginęło ponad 500 milionów zwierząt, ludzi również, ale zwierząt przede wszystkim, gdzie płonie cały burz, gdzie to zaczyna naprawdę przybierać apokaliptyczne rozmiary i też rząd australijski nie za bardzo z tym nic robi, bo też negował w ogóle to, że coś takiego może się stać poprzez również pośrednio działalność człowieka. Ja myślę, że to wszystko zaczyna być aktualne, bo te resztki, zupełne już resztki przyrody, które mamy, już zaczynają wręcz wyparowywać w biblijny sposób. No w ogóle to było takie, to było od początku takie we mnie silne, że z jednej strony oczywiście ta historia mnie zachwyciła jakby jako historia wojenna, ale ja od początku czułem, że to jest bardzo aktualne. Już wtedy, kiedy zacząłem się tym zajmować filmem, jakby pracować nad scenariuszem, to był rok 2015, później była ta historia z uchodźcami. To było dla mnie takie też bardzo ważne, że ten film jakby też również z tej perspektywy czyli z tym całym Żabińskim Janem, który mówi, że nieważne jaką ten potrzebujący ma narodowość, po prostu jestem człowiekiem, moim obowiązkiem jest pomagać. Że to po prostu wynika z tego, że jestem człowiekiem. To mi dało bardzo dużo do myślenia i to ten taki opór w naszym kraju, że może niekoniecznie i może, że może oni powinni jakieś warunki spełnić, żebyśmy my im łaskawie pomogli. To jakieś takie ważenie pomagania, takie to było dla mnie nie do zniesienia. Ja sobie emocjonalnie nie radziłem i też dla mnie to było odpowiedzią. Ten film również z tej perspektywy był odpowiedzią. I oczywiście też wtedy czułem, to kolejną rzeczą było to, że żeby się upomnieć o te zwierzaki. Że po prostu, no już wiemy, no nie żyjemy 100 lat temu, no wiemy, no tak, że one czują. Zwyciężyliśmy na wszystkich polach gatunkowych, ewolucyjnie absolutnie. No tak. Załadnęliśmy całą Ziemią i co, i mamy teraz eksterminować wszystko? Tak. W zasadzie też w imię czego, tak? Tak. Bo cały też wzrost gospodarczy, nie wiem, ja też w ogóle miałem szereg przemyśleń po twoim filmie, ale też ten cały wzrost gospodarczy, który jest za tak straszliwą cenę klimatyczną i ekologiczną jest robiony. Ludzie nie są w tym szczęśliwi przecież. Ludzie... No ja nie widzę, żeby ludzie byli specjalnie szczęśliwi, jeśli więcej, jeśli o 3% więcej niż rok temu konsumują. No ja nie wiem, no. Znaczy ja staram się mieć takie podejście do rzeczywistości. Z jednej strony oczywiście złoszczę się. Mam niezgodę. Wiem, że coś jest, że to nie tak. Ale z drugiej strony też nie... Jakoś tak staram się nie wchodzić, nie myśleć co inni, nie? Jakby, bo też takie doświadczenie miałem, to może głupie, ale chyba rok czy dwa lata temu gdzieś taka informacja zeszła, że jest sprawa sądowa, że kilku panów na imprezie zjadło swojego kolegę. I ja tak sobie pomyślałem, że z jednej strony mam nieakceptację i w ogóle, że, jakby, że tak naturalnie myślę, że kurczę, że o co chodzi. A z drugiej strony sobie pomyślałem, no właśnie życie takie jest. Jakby w tym życiu jest wszystko. Że mamy tutaj pięknych ludzi, piękne idee, a obok mamy ludzi jedzących innych ludzi, że i jednym szczęście przynosi konsumpcja, innym przynosi co innego. Ja nie wiem, czy to jest długotrwałe szczęście. Ale nie mi to oceniać. Mamy różne poziomy świadomości. To jest po prostu bardzo trudny temat. Jestem małym człowieczkiem, który po prostu chciałby nie cierpieć i chciałby na tyle, ile potrafi służyć drugiemu człowiekowi. I to jest jakby... To jest moje podejście. Ale oczywiście, no to, co się widzi teraz w Australii, ja oczywiście gdzieś naturalnie nie chcę o tym myśleć. Mhm. Nie? Chować to po prostu, a dobra, no, znowu się pali. Mhm. Odrzucać, bo to są bardzo trudne emocje. Lepiej to zagadać, lepiej tam jakąś lepiej nie teorię spiskową o tych duszących rzucić. Się palonych istotach. Tak, oczywiście. Bo no, to jest trudne, bo do takich emocji trzeba być dojrzałych. Ja nie jestem. Ja potrafię raz poczuć, a później uciekam od takich emocji. To jest trudne. Dobrze. Ja myślę, że dobrześmy zakończyli tą rozmowę. Tak myślę. Mhm. Miałem jeszcze parę tutaj pytań, ale myślę, że ten wniosek, który te parę zdań, które powiedziałeś, Łukaszu, wystarczą. Mhm. Bardzo dziękuję za tę wizytę. Dziękuję serdecznie. Dzięki i teraz jeszcze na koniec Moby. Właśnie a propos złości na to, co się dzieje. Zresztą ja powiedziałem o tym, że konsumujemy coraz więcej, ale to nie my, tylko ci najbogatsi konsumują coraz więcej, bo de facto pensja minimalna, czy też pensja średnia praktycznie stoją w miejscu. A zatem, a propos złości, Moby, that's when I reach for my revolver, teraz. Taught us patience. man once told me his one and only aim to build a giant castle and in it sign his name. Moby po raz ostatni dziś. Tak, myślę, że po raz ostatni dziś i mogę się założyć dolary przeciw orzechom dać, że Moby już się nie pojawi na antenie programu 3 dnia 6 stycznia. Taki zakład mały po prostu. Słuchacie Annałów Migały. Dalej jeszcze troszeczkę odchłannie ten podkład, który słyszycie, to jest po prostu utwór z gatunku ciemnych troszeczkę ambientów. Silent Messenger. Silent Messenger, tak się nazywa ten utwór. Jeśli chcielibyście go usłyszeć w całości, no to szukajcie. Dalej jeszcze jesteśmy troszeczkę w klimacie i dalej w nim będziemy. Za chwilę a propos różnych takich jeszcze rzeczy smutnych i rzeczy związanych z przeszłością chciałbym wam zaprezentować człowieka, którego odkryłem dosyć niedawno. Nazywa się Joseph van Wissem. Joseph van Wissem jest Holendrem, jest lutnistą. I z tym lutnistą, z długowłosym, smutnym Holendrem lutnistą kojarzy mi się nieodmiennie film Wszystkie poranki świata, gdzie tam grany przez Gerarda Depardieu Monsieur Saint-Colombe za pomocą wiolonczeli opłakiwał swoją zmarłą żonę. A jak to robi Joseph van Wissem w utworze The Taste of Blood? Posłuchajcie. Józef van Wissem, smutny Holender. Ja wiem, że was troszeczkę przeciągam pod kilem tymiż melodiamiż, ale no taki jest również charakter audycji Annały Migały. Nie wiedzieć czemu jakieś kilka miesięcy temu strefa mroku, strefa cienia, która miała być tylko częścią audycji, zagarnęła całość audycji, ale zgodnie z znakiem bardzo rozpowszechnianym yin i yang, w tym centrum cienia pojawia się światło, a w centrum światła pojawia się cień. Józef van Wissem, nie powinienem mówić Holender, chociaż teraz chyba muszę zacząć mówić Niderlandczyk, bo przecież Holandia ostatnio zmieniła, ostatnio, czyli parę dni temu od nowego roku zmieniła nazwę na Niderlandy i być może był to ruch spowodowany tym, żeby już za granicą Tajowie, Amerykanie, Kolumbijczycy czy też choćby Uzbecy ciągle mylili Holland i Poland. Nie wiadomo było, kto jest skąd, więc Niderlands i Poland już nie tak łatwo pomylić. To są Annały Migały, przypominam, a i my takim łagodnym ruchem zagłębiamy się w dosyć znów otchłanne dźwięki. Mimo że podkład wesoły, to będzie też tajemniczo i tak troszeczkę dyskretnie i kobieco. Dlaczego? Dlatego, że zostałem ostatnio po prostu zawalony francuską twórczością w stylu, no właśnie, w stylu nowej fali, w stylu zimnej fali, w stylu również dark disco chociażby, a to kabaret nocturne, ale to za chwilę. Teraz chciałbym przedstawić wam francuską, a jakże, jak nas sama nazwa wskazuje, grupę La Femme. Ale kobieta jest tutaj tylko jedno kobieta, jest pięciu mężczyzn, utwór Sphinx, no cóż, kobieta zagadkowa jak Sphinx, jeśli ktoś był w dłuższej relacji z kobietą, to wie, chociażby Jerzy Połomski, który powiedział, bo z dziewczynami nigdy nie wie się, czy jest dobrze, czy jest już źle. La Femme, Sphinx, tą zapowiedzią właśnie zapowiadam i prezentuję wam. Thank you. La Femme i Sphinx. Tak jak napisałem, nie napisałem, ale powiedziałem wcześniej, ja napisałem sobie w notatkach. Zostałem ostatnio uraczony dosyć pokaźną porcją takich troszeczkę francuskich mroków i też te francuskie mroki będę prezentował. Nie wiedzieć czemu, być może dlatego, że szukałem różnych francuskich rzeczy ostatnio. I też one tak do mnie przyszły. Ale nasza audycja jest absolutnie różnorodna, dlatego też troszeczkę z Francji pójdziemy na północ, od kobiety w stronę mężczyzn, chociaż takich mężczyzn, jak wiadomo, kreacja sceniczna wymaga pewnej charakteryzacji, dlatego od ery glam rocka to było wszystko troszeczkę androgeniczne i również subkultura gotycka między innymi na ten androgenizm troszeczkę stawia. Dlatego z czasem członków różnych takich ciemniejszych klimatów, członków grup, które grają tego typu klimaty, ciężko rozróżnić, kto jest kim. Nawet Lesław z partii kiedyś napisał taką piosenkę, nie wiem, czy to chłopak, czy dziewczyna, ale to są chłopaki prosto ze Szwecji. Utwór ma już swoje lata i myślę, że nie myślę, ale jestem pewien, swojego czasu był dużym hitem. Mówię o utworze zespołu Babylon Zoo pod tytułem Spaceman. I otóż trzech panów ze Szwecji, grupa The Covenant, postanowiła wziąć to na warsztat. Z tymi Covenant w ogóle w Szwecji też jest małe zamieszanie, jeśli chodzi o światek takich dosyć właśnie ciemniejszej strony mocy, bo otóż są dwa zespoły Covenant w Szwecji. Jeden pisze się przez C, całkiem też jest zacny, drugi przez K. Ja mówię teraz o tym drugim i o ich dosyć nowatorskim, na mnie robiącym wrażenie, wykonie utworu Spaceman, który za chwilę, a również za chwilę nowość, kącik kamienowany. O co chodzi? Kamieniowanie? Co to będzie kamienowanie? No to usłyszycie, co to będzie za chwilę po Covenantach. Yeah. No kiedy jak kiedy, ale po godzinie pierwszej w Polskim Radiu myślę, że kiedy, że noc jest absolutnie czasem na tego typu rytmu. Nie usłyszycie tego w dzień, ale usłyszycie to w mojej audycji The Covenant z płyty Animatronic. To była płyta wydana już na początku XXI wieku i była iście XXI-wieczna, dotykająca takich tematów jak przyszłość, technika, islam również i szereg innych rzeczy w estetyce stylu cybergotik utrzymana, natomiast muzyka ma dosyć duży pazur. A teraz już z przyszłości chciałbym, żebyśmy zagłębili się w przeszłości, bo tam ciągle perły są. Akurat ta perła jest dobrze wyłowiona i znana szerokiemu gronu. Ja ostatnio obejrzałem sobie dokument, który bardzo polecam, w ogóle o powstawaniu subkultury gotyckiej, między innymi z czego to się wzięło, z jakich eksperymentów w latach 70. Co Velvet Underground chociażby ma wspólnego z The Cure, a potem właśnie z Bauhaus. Bo o Bauhaus chciałem Bauhausowi teraz poświęcić parę najbliższych minut. 2 tygodnie temu, a nawet 3 tygodnie temu zagrałem utwór zespołu Ultravox, Mr. X. To mi się skojarzyło absolutnie z moim nauczycielem historii, panem Błażewiczem w liceum, którego serdecznie pozdrawiam, który często nazywał w dosyć dziwny sposób swoich uczniów. Jeden z tych uczniów miał ksywę Mr. X i pamiętam, kiedy zabrakło go na lekcji, pan od historii chodził po klasie i pytał, gdzie jest Mr. X, gdzie jest Mr. X. Mister X-a tym razem nie będzie. Będzie za to człowiek, który... Zawsze chciałem mieć taką zdolność. Człowiek, który ma rentgena w oczach. Czyli, jak tytuł mówi, The Man with the X-Ray Eyes. Oczywiście Peter Murphy i Bauhaus, a Peter Murphy ostatnio, no nie tak ostatnio, ale parę miesięcy temu troszeczkę nabroił w Sztokholmie, ale artyście się wybacza. To wear. Bauhaus, The Man with the X-Ray Eyes. Cały czas trwają. Jeśli Bauhaus, to Anna Migały oczywiście. I zapowiadałem wcześniej nowy cykl. Jeszcze przepraszam, nie jestem na tyle multimedialnym twórcą, żeby tutaj opracować nowy dżingiel i tak dalej, ale może zrobię to formalnie. Nowy dział w audycji Kamienowanie, czyli perełki ze Stone Rocka, ze skamiennego, pustynnego rocka, ciężkiego grania, które zapoczątkowało Black Sabbath tak naprawdę. Zespół Caius potem udźwignął ten ciężar, pchnął ten kamień dalej, ale jest mnóstwo kapel, które operują w rejonach pierwszych płyt Black Sabbath. I to jest całe uniwersum. To jest tak fajne w ogóle w naszej kulturze, że są pewne brzmienia, w których możemy się zagłębiać bez końca, dlatego że jest mnóstwo twórców operujących w danym brzmieniu. I ta kapela, którą za chwilę wam przedstawię, absolutnie przekracza wszelkie rejony grawitacji. Ich riffy są może nie są ostre dla ucha, ale są naprawdę dudnią, są naprawdę ciężkie i wolne. A okładka ich płyty, a mówię o płycie Sleeps Holy Mountain, to już naprawdę jest maestria. Złożoność tej okładki jest powalająca. Zespół nazywa się Sleep. A utwór, który chciałem wam przedstawić, to Dragonaut. Oczywiście jest to nawiązanie do Supernaut Black Sabbath. I muszę przyznać, że tutaj uczniowie mogli przejść mistrzów. Sleep, Dragonaut, to będzie ciężkich parę minut, ale ciężkich, ale takich wręcz ożywiających, bo często to, co ciężkie, też dosyć mocno ożywia. O, to takie bzdety prowadzącego przed drugą w nocy. Po prostu posłuchajcie. We'll be right back. Halo, jesteście tam? Jesteście cali? Powiedział kiedyś pewien cudzoziemiec wjeżdżając skuterem do studia telewizyjnego. Conrado Moreno oczywiście. Mam nadzieję, że jesteście cali po tym utworze, po tym przejechaniu stoner rockowym walcem. Teraz wiadomo, między innymi niektórzy z was, mam nadzieję, już wiedzą, dlaczego ten gatunek nazywa się stoner rock. A my zbliżamy się do końca i to nie powoli, a szybko. A ja mam tyle jeszcze rzeczy, tyle utworów do zaprezentowania, różnych, klimatycznych, ale generalnie wyróżniających się ciężkością i dosyć takich ciemniejszych. Niemniej, ten jeden na pewno chcę wam zaprezentować przed końcem audycji, bo mamy rok 20. Łowca androidów przecież. Rok Cyberpunk 2020. Każdy zachodził w głowę. Przecież mieliśmy mieć latające samochody, tak? Mieliśmy latać na Marsa załogowe. Nic z tych rzeczy na razie się nie spełniło, ale utwór, który za chwilę wam zaprezentuję, do klimatu cyberpunkowego jak najbardziej pasuje. Wyobrażam sobie taki właśnie tutaj czarny kryminał, deszcz i jakieś tutaj elektroniczne gadżety. I łowcę androidów, który pojawia się w tym utworze, a utwór to dzieło Black Light Smoke. Black Light Smoke to twórca elektronicznych, który robi muzykę taką dosyć neutralną, ale zremiksowany został przez Cabaret Nocturne, który to twórca z kolei, to reprezentant, jak sam mówi, Dark Disco. Co z tego wyszło? Posłuchajcie, ja się żegnam pierwszy raz w roku 20, trochę cyberpunkowo. Słyszymy się za 2 tygodnie i wtedy porozmawiamy o tym, dlaczego wasze postanowienia noworoczne nie działają, bo być może jeszcze działają, ale za 2 tygodnie już z nich zrezygnujecie i opowiemy wam, dlaczego z gościem z nich zrezygnowaliście. Take Me Out, Cabaret Nocturne, Black Light Smoke. To był Michał Migała, Annały Migały. Cześć!